Kadhalika anasema katika vitu ambavyo talibu ilmi anakiwa wenavyo na shekhe, kwa shekhe wake ni kutokumtangulia shekhe katika kuzungumza wala katika kutembea. Anasema fala yambaghi litalibi an yataqaddama baina yaday shaykh bikalamin au masirin. Haitakiwi kwa mwanafunzi kutangulia mbele ya shekhe kwa maneno wala kwa kutembea, yani katika mwendo. Asawa wa min suwari dhalik, miongoni mwa sura ya hayo, annahu idha taqaddama ash-shaykh mathalan yuridu an yakhruja min al-masjid, akitangulia shaykh kwa mfano ataka kutoka msikitini, wa kana hidha'u talibi an yamini ash-shaykh wa talibu an yasarihi marra ash-shaykh amama ash-shaykh liyakhudha al-hidha', fa hadha taqaddumun fi as-sayr aw fi al-masir. Asema katika sura hizo atakapokuwa shaykh ametangulia mathalan anataka kutoka msikitini, lakini viatu vya mwanafunzi viko kuliani kwa shekhe, na mwanafunzi yuko kushoto, yeye yuko huku, shekhe yuko katikati, viatu viko upande wa kulia, anaweza kumkatiza shekhe wake mbele yake ili akachukue viatu. Anasema hili ni katika kumtangulia shekhe. Wa i'aqatu, pengine shekhe anatembea anataka kutoka, yeye anamkatiza mbele. Wa i'aqatu li sayri shaykhi aidha, na kukinga au kuzuia kwenda kwa shekhe vile vile. Kaanahu yaqulu li shaykhihi, kana kwamba vile anasema kumwambia shekhe wake, intadhir hatta a'bur wa amur, subiri kwanza, ngoja kwanza mpaka nipite nivuke. Wa hadha laysa min al-adab, na hii si katika adabu. Ametaja jambo dogo tu, pige shekhe wako aenda hivi, wewe umkatizia huko kwa sababu kuna kitu chako utakuchukua huko, waona wachelewa, shekhe kuchelewesha. Pia vile vile masala ya takhatti ar-riqab, tuweza kuja tuweza kupangua watu miguu apita atia miguu yake, ala hajali, huyu ni shekhe, huyu ni mwalimu, huyu ni mtu mzima, yeye ataka apangue pale apite avuke ndo zake kule. Hii ni idha, yani kuudhi watu. Na ndio maana siku ya Juma Mtume SAW alimuona mtu yeye kwa jua mimbar akakatisha khutba, mtu yatakhatta riqab an-nas, ambe ijlis faqad adhaita wa ijlis faqad adhaita alafu yule ziara nyingine wa amaita, yule faqad adhaita wa amaita. Lakini ambayo riwaya ambayo imesahihishwa na al-jamu al-a'imma ni ijlis faqad adhaita, kaa chini, ushawaudhi watu. Ile anaitwa kwa maana wewe umechelewa, kuja umechelewa, alafu na kuudhi watu za kupikua pikua shingo za wale kwa kupita mbele. Lakini nataka kuja ya kwamba masala ya takhatti riqab an-nas ni katika idha'u an-nas, ni kuudhi watu. Sasa kwambii baba yako, mkubwa wako kiumri, mwalimu wako, shekhe wako, ima wataka kuingia, wataka kutoka, wanaanza kupangua, wakupe nafasi ya mkubwa na kupangua shingo zao. Hii si katika ada. Wala yambaghi li talib an yartakiba mithla hadhihi aljarima amama shaykhihi au muallimihi, fala budda an yataaddab bi adab islamiyya. ومن آداب إسلامية رعاية حرمة الشيخ، هذا هو واضح كما أخذنا في المقام السابق. نعم. أو إكثار الكلام عنده وكثير شمالين من زاكي في عيدة كسوء أدب. لكن يا سيدي الشيخ، لكن المجالس تختلف، إذا كان مجلس جد فلا يكثر الطالب من الكلام. إذا كان مجلس جد يا هكون مزاح الرسول قم زمانين يكسى مساوى هكون مزاح لنياك بس من فرزي هتكيوي بكثيريش منين كسي مسانا نهي كما يندو شيخ. لكن إذا كان ما كان نزهة فلا بأس أن يأتي أحد الطلبة ويكثر الكلام. إكواني ما هانبا kutembea kustarehe, mathalan sehemu ambayo watu hutembea kwa katika nuzha, hapana vibaya kwa mwanafunzi mmoja ni mwanafunzi kukithirisha ukuleta maneno, yani watu wakafurahi pale katika maneno. ويؤنس صدر الشيخ وصدر الحاضرين نكوز لواز موي لواز موي وشيخ لموي وليقضرية كذلك كما أبو لزمزني مداخلة في حديث الشيخ ودرسه بكلامك وصفاني لما نكون إنجلي يكاتي في التمالي نياكم فصحب الشيخ هذا لا يصح لا في الدرس ولا خارج الدرس لأنه من سوء الأدب هل ينفعي سيكا بك دراسة ولا نجي دراسة يكوى مكاتشة شيخ واقو أو مكوبة واقو لا مكاتشة ببشانة أو مسلمزة مكاتشانة كما نيني كما تكبادة لنسا لقد قلت لك ماذا رساني الشيخ أنا أقول لي أمارو كتاب المياك يصابوا هيد يأبو هو يسيما هو يسيما هكونا بذام ولا أعذاب كتك درس اللي جامعوا على تكيب وسيمي إلا كإذن أو الإلحاق عليه في جواب أو كهميزة كتك جواب الشيخ أمام يا سبيل يانا وليزة وليزة تكيب سبيل كذلك كنيبوشا لكثيريشا كوليزة سانة سمي katika vitu ambavyo havitakiwi ila kama itakuwa kuna masuala yako wazi utastadhi tuomba idhini ya kutaka ufafanuzi katika jambo hilo sasa anasema hasa hasa mbele za watu unakuwa mbele za watu unajifanya wauliza sana anasema baadhi ya nasi kithiruna min al-asla ala al-sheikh hatta ala al-ma'ida baadhi ya watu kithirisha maswali kwa sheikh mpaka katika meza ya chakula watu wala au katika sehemu ya chakula basi ya maswali wa idha ntabala athani wa sema haka fayakulu sheikh lam yakulu min at-ta'ami li annahu inshaghala bil ajr si katika adabu kwa watu uliza kila kitu kina mahali pake kadhalika anasema sheikh rahimahullah ta'ala wala tunadihi bismihi mujarrada wala usimuite kwa jina lake mujarrada umuite fulani au ma laqabihi au pamoja pia usimuite kwa jina laqabu yake kwa kauli ya sheikh fulani bal kul ya sheikhi au ya sheikhana fala tusalli sema sheikh wangu sheikh wetu fala tusalli innahu arfa'u fil adab kwa sababu hilo ni jambo tukufu zaidi katika adabu wala tukhatibhu bita'il khitab ولا أسلسلش قطاع الخطاب أنت قلت مثلا شيخ ما نسيما أو تناديه من بعد من غير اضطرار أو كم يترك ومالي تشد ظلوه شيخ يقول بيجي مكوف بيجي لو كم بيجي نمينجي سبيري الشيخ يقول كمبالي سكتك آداء مقصود المؤلف مما ذكر أو مقصود المؤلف مما ذكر تقول سعر بسم مما ذكر مقصود المؤلف قيالي اليتاج ألا تنادي الشيخ فلا تقول يا محمد تقول الشيخ محمد يا عبد الله يا علي مجرد أو بموجنا لقب يا كنفان يا شيخ يا شيخ عبد الله يا شيخ علي صح يا شيخ محمد لا تفعل ذلك سماجي بن مالك الكلام ومنادى بل قال ولا تنادي بلقب فلا تقول يا شيخ بل قل ما تقول احسن الله اليك وما شبه ذلك قوله يا شيخي او شيخانا فلا تسمي فان عرف ويقال مثل ذلك بالنسبه لمناداه الاب mfano kama hivyo inasemwa kwa mtu kumuita baba yake usimuite kwa jina lake hata kama watu wamuita kwa jina lake lakini baba yako usimuite kwa jina lake fulani si katika adabu hiyo na hili kwa wazazi watu wanakuwa wako makini nalo lakini kwa walimu bado pengine haijapata kabuli kwa watu pengine mtu anaweza kusema mbona imekuja kutoka kwa masahaba kwamba wengine walikuwa wakiita baba zao kwa majina yao yani wakiwataja baba zao kwa majina yao mfano Ibn Umar radhiallahu anhu sallallahu qala Umar radhiallahu anhu na mfano hapo Sheikh anasema inna al-khabara ahwanu min al-nidaa kutoa habari kutoa maelezo ni jambo jepesi zaidi kuliko kuita لأنك لو ناديت أباك فتقول يا فلان صار من سوء الأدب، لكن لو قلت قال فلان وهو مشهور لعلم وهو تكتبت مباياك فلان إن كنت قد كان مبايا، لكن يبسم أمسم فلان أمسم عمر مباياك. نهل يقول مباياك ni mashuhuri kwa ilmu, ametangaa kwa ilmu au imara au kwa uongozi au mashbaha dhalika, fa inna dhalika la yu'addu su'a adabin falikulli maqam maqal. Hiyo haisadiki kwamba ni katika tabia mbaya, kwa sababu kila mahali pana maneno yake. Wa babu talab yajibu an yakuna ashadda fil ihtiram, mlango wa talab unatakiwa kuheshimiwa sana. Hasema usimite kwa jina lake na wala usimsemeshe kwa taa ya khitab. Umithalu an taqula lil alim, mfano wake ni kusema kumwambia yule alim qulta kadha wa kadha, wewe umesema hivi wa kadhalika qulta fi ddarsi al-madhi kadha wa kadha. Fala yanbaghi an tukhatibahu bidhalik lianna fihi isa'ata adabin wa fihi ish'arun bi'adami ridaka an qawlihi. Usifanye hivyo, usimsemeshe hivyo, kwa sababu ndani yake kuna adabu mbaya na kuna kufahamisha vile vile ndani yake, unafahamisha kwamba wewe ukuridhika na kauli yake. Wa tariqatu sahiha ayuqala naqulu qulna kadha wa kadha au marra alaina kadha wa kadha au ahsana Allahu ilaykum taquluna kadha wa kadha au tarawna kadha, mfano wa hivyo. Kadhalika usimuite kutokea mbali fulani. Anasema wadhur ma dhakarahu Allah ta'ala min ad-dalalati 'ala al-adab ma muallim an-nas al-khayra fi sallallahu alayhi wa sallam fi qawli la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Katika suratu An-Nur anasema tazama yale aliyotaja Allah Azza wa Jalla katika kufahamisha juu ya adabu pamoja na mwalimu wa watu mwenye kuwafundisha kheri katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, msifanye msijalie kumuita mtume sallallahu alaihi wasallam baina yenu, wito wa mtume sallallahu alaihi wasallam baina yenu kama kuitana baadhi yenu kwa baadhi nyingine. Asema hadhihi al-aya ibn Uthaymeen lil-ulama'i fihi fi tafsiriha qawlan, aya hii wanaona wanavyoni katika tafsiri yake kauli mbili. Alqawl alawwal la tunaduhu bismihi kama yunadi ba'dhukum ba'dha, msimuite mtume sallallahu alayhi wasallam kwa jina lake kama baadhi yenu wanavyoita baadhi wengine. Ya Muhammad, msifanye hivyo. Wa hadha huwa almaana alladhi saqaha almu'allif min ajlihi, na maana hii ndio ambayo ameitaja mu'allif aya hii kwa ajili yake. والقول الثاني لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا بل عليكم أن تجيبوه. قولي يا بيلي مسجالي كلكو يتكواكي كنا فويتانيني كما فيلي من فويتانا بعضيين وكبعض نينجين بل إني واجب جويين كمويتكيا وأن تمتثلوا أمره وتجتنبوا ناهيه نكفوات أمرياك نكفوش لما تتزوياك بخلاف غيره فغيره إذا دعاك إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجب. من جينا سيقوى مدونة صلى الله عليه وسلم أكي كويتا وكتاك وتيتكيا ويتا نوكتسبتاك وتيتكيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاك يجب أن تجيبه. إيه معنى يبيني. وقال العلماء، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الإنسان وهو في صلاة وجب عليه أن يجيبه ولو قطعها. أنا سيما كسابه نوم سيما ونوم تشوني كسيانا يمهيلي كما بمتوم صلى الله عليه وسلم أنا بميتم تو نهل يكون تو يكون كتك سوالا itapasa juu ya huyo mtu kumuitikia mtume sallallahu alayhi wasallam japo kwa kuikata hiyo swala. Wa kama la yaliku an taqula liwalidika dhil ubuwati tiniya ya fulan au ya walidi fulan fala yajmulu bika ma'a shaykhika, kama vile ambavyo hairasibiani haifanani kumwambia baba yako au mzazi wako mwenye ubaba kwa njia ya udongo. Maana nyinyi mnakuja kiudongo sasa. Huyu baba yako amekuzaa kwa kuwa wewe umetokana na manii yake. Ha? Kwenye katika umbile lako. Lakini huyu shekhe wako ni baba wako, baba yako wa kiroho. Kwa sababu anailea roho yako katika iman na katika ilmu. Kwa kuna baba wa roho na baba wa kiwiliwili. Sasa kama vile ambavyo wewe hutakiwi kuyafanya hayo kwa shekhe wako ambaye ni baba wa roho, basi pia vile vile hutakiwi kumfanyia hayo baba yako, yani kumfanyia mzazi wako ambaye ni baba wa kiwiliwili chako. Usimwite ya fulani au babangu fulani ukamtaja ukamuita katika hilo, hilo sio vizuri kwako. Waltazim tawqir al-majlis, na lazimiana na kuheshimu kikao cha ilmu, yani majlis ya ilmu. Wa idhara sururi min ad-dars wal ifadat bihi, na kudhihirisha kufurahi, kufurahika na darasa na kupata faida kwa hiyo darasa. Jambo muhimu wa antartaqibahu bifarigh as-sabr, utakiwa uingojee darasa kwa kwa kusubiri, kwa faragha ya kusubiri. Ama antatamalmal famaratan taqlibu al-kitaba wa maratan tukhattitu fil ard wa maratan tukhriju siwaka wa tatasawwak wa maratan tuslihu al-ghutra wa ma ashbaha dhalika fa hadha ma'nahu al-malal فالذي ينبغي لطالب العلم أن يفرح كأنه نزل في رياض يجني ثمارها. شيخ ابن عثيمين يسمى الجامعي المهم كذهريش فراء درسة نكو بفايدك كي درسة نكو ينجوجيا كو سبرا أما وكاو تبا تبا ما تمارا وانغالي يهوك مارا وانغالي يقول مارا وغيوزا كتاب وانغالي تمالي يسانغام وانا كتاب وحكيشي مارا وانغالي تورا تورا تيني mara unakuwa mswaki, unaweza kupiga mswaki katika darasa kuonyesha kwamba ushachoka wewe. Mara nyingine unatengeneza al-ghutra. Ghutra ni hiki kilemba, weka sawa sawa, mara ufanye hivi, yani ili mradi wajishughulisha katika darasa na yeye kufanya na haya. Maana yake hili, maana yake ni kwamba wewe umechoka, umekimwa na darasa, na haitakiwi kwa mwanafunzi kuonyesha mambo hayo. Mara angalia saa, mara vipi, unaona, yani huna raghba hada. Wa idha bada laka khata'u min ash-shaykh, jambo la mwisho sasa. Wa idha bada laka khata'u min ash-shaykh aw wahm fala yusqituhu dhalika min 'aynayka, min 'aynika. Itakapodhihiri, itakakudhihirikia wewe kosa kutoka kwa shekhe wako, shekhe akakosea au ametatizika, ameteleza, basi hilo lisimporomoshe kwenye macho yako. Fa innahu sababu lihirmanika min 'ilmihi, kwa sababu hiyo ni sababu, hilo ni sababu ya kunyimwa kwako elimu yake. Wa man dhal ladhi yanju min al-khata salima, na nani ambaye anaweza kuokoka na makosa katika hali ya kuni mwenye kusalimika? Kwa maana asema lakini idha bada wahm au khata min ash-shaykh fa hal yasqutu at-talib au yunabbihuhu fi makan ad-dars au fi makan akhar. Anauliza Sheikh Ibn Uthaymeen, itakapomdhihirikia mwanafunzi amemdhihirikia makosa ya shekhe, kwamba hapa shekhe kakosea, hapa kateleza, je, mwanafunzi atanyamaza au atamtanabahisha katika darsa au mahali pengine? Atanyamaza au hatanyamaza? Na kama hatanyamaza, atakuwa mtanabahisha ni pale pale darasani au nje ya darasa? Aljawab, hadha yajibu iltizamu aladabi fihi فنقول لا يجوز لك ان تسكت على الخطا. اسمعني جواب انت لازم تتباسا كلزميه ان ادب ketika hilo tunamwambia haijuzu kwako wewe kunyamazia kosa. لان هذا ضرر عليك وعلى شيخك, kwa sababu hili ni dhara kwa shekhe wako, kwako wewe na kwa shekhe wako. Fa innaka idha nabbahtahu ala alkhata wantabah aslah, kwa sababu utakapomtanabahisha juu ya kosa akatanabahika, akalitengeneza kosa, akalisuluhisha, atatanabahika na atalitengeneza lile kosa. Wakadhalika alwaham faqad yatawaham wa qad yasbiqu lisanuhu ila kalimati la yuriduha, na kama hivyo pia vile vile anaweza ukamtangulia ulimi wake kusema neno ambalo hakukusudia. Fala budda min at-tanbih, hakuna budi kumtanabahisha kwamba huyu shekhe utamkosoa vipi. La, walakin yabqa هل أنبهه في مكان الدرس أو إذا خرج؟ تبكي سؤال هي وجهه يعني تنبهيشا katika darasa mahali pa darasa au mpaka atakapotoka. Aljawabu yundharu lilqara'in, patatazamwa qara'in, zile alama na dalili. Faqad taqtadhi alhal an tunabbihahu fi ad-dars, inaweza kukubilia hali kumtanabisha ndani ya darasa. Ka hali man indahu musajjal, kama vile hali ile ambayo ana rekodi kifaa cha kurekodia. Fa idha lam yuslih alkhata fi hinihi نشر هذا العلم على الخطأ. أسيبت أنا بعيش، أسيبت إن جنازة هي الكوسة. بالي بالي. يتتوان هي العلم كما كوسة. فلا بد من التنبيه في مكان الدرس. كي هبأنا بودي كتنبه، كتنبهيشة محلي بدراسة. نذين اللي بفهميك. آية مسومة كما كوسة، حديث مسومة كما كوسة، أو مسألة، أو بمسومة مسألة كما كوسة. بس نواجب وطلاب العلم كتنبهيشة. أما لو كانت المسألة لا يحضرها أو لم يسمع هذا الوهم أو الخطأ إلا الطلاب، أما إذا كانت مسألة هاي هكو يهضرية أو هكو يسكية أكو سكية وهمه هو مكسها إسبقوا ونفونزي، فإن من الأليق ألا تنبه الشيخ في مكان الدرس، بل إذا خرج تلتزم الأدب معه. اللي يقول أليق يقول مناسب زيدي مناسب لكتكم تنبهيش الشيخ بالي بالي قبل دراسة، بل يتكبتوك وتلزمين أداب مجناي وتمشي معه وتقول سمعت كذا وكذا، فلا أدري أوهمت أنا في السمع أم أن الشيخ أخطأ. طبعا بياني مسكيا أنه هل كذا وكذا سجوي ميمي لميكوسيا كاتكا كسكيليزا أو الشيخ اللي ليكوسيا. فالتنبيه على الخطأ والوهم حكمه واجب ولا بد، لأن السكوت إضرار بالطالب وإضرار بالمعلم. كنت نبهيشا جوا كوسا نحكم حكم ياك نواجب نهيلي هبانا بودي كفانيكا وسبب كنيا مزيا نكم ذورو منفونزي نكم ذورو مليمو، لكن تتقيمينا حالي لكن مؤلفا نسمى لا ينبغي للإنسان أن يسقط الشيخ من عينه بخطأ من ألف إصابة. هيتكيكاني كما نفونزي كمتو kumporomosha shekhe katika macho yake kwa kosa moja tu mbele ya kupatia elfu. Kuna mambo mangapi kapatia kakosea hili moja. Ama la ukana kathira al-khata'i, ama shekhe atakapokuwa ni mwenye makosa mengi. Sasa kulama atakalama yukhti'u, kila anapozungumza anakosea. Fahadha la yambaghi an yakuna shekha. Shekhe bin Uthaymeen anasema huyu hatakiwi kuwa shekhe. هذا ينبغي أن يكون متعلما قبل أن يكون معلما. هو يتكيو يوم الفنزي قبل يكون معلم. نانيليه ونجكسيما يعني كنا واتوا كيكا أكيانزا كوسا كوسا كوسا كتاجة آية كوسا تفسيري كوسا حديثي كوسا كتفسيري كوسا مسأل هيف مكوسا مكوسا مكوسا. هو يتكيو يكون شيخ. هو atakiwa akae asome. Mnaelewa? Kwa sababu mtu anaweza kukosea, hakuna ambaye akosei. Hata maulama, mashaykhi, watu mbalimbali wanakosea katika ahkam, katika ayat, katika ahadith, kwa sababu ni bashar. Yategemea amelala vipi na ameamka vipi. Mwingine aya anazihifadhi anazijua, lakini wakati wa kuhudhurisha kuna vitu vimemkoroga, basi akachanganya hii na ile ikatokea. Lakini maneno yake na uzungumzaji wake na ibara zake nukuu ziko sawa, alhamdulillah. Akikosea atanabahishwa, sikio atanabahishwa. Na sisi matulabu alilmu lillah alhamdu, mlango huu ni mafutuh katika darasa yetu hii. Kosa linapotokea hapa lirekebishwe hapa hapa, la aya au hadithi au kauli au chochote kile. Ni vizuri katanabahishwa hapa, wala haraj. Yani hili ni masmuh alaikum, jambo limeruhusiwa kwenu, sawa. Na wala watu wasisikie haya kutanabahisha, lakini kuwa mutaakid, usivuruge mwenendo wa darasa kwa sababu ya dhana yako tu. Ikawa wewe si mutaakid katika kile unachokiona kwamba mimi naona labda hivi, la taakkad, ndio kusoi katika kile ambacho ukiona kwamba ni makosa. Albabu maftuh, sawa. Lakini itakapokuwa sasa mtu yeye ni katika ndio mwenendo wake kukosea, hata soma safha au fakra katika kitabu, sio safha, fakra moja tu katika kitabu, atakosea mara kakosea mara kakosea. Huyu Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hatakiwi kuwa shekhe huyu. Imekuwaje shekhe ana makosa namna hii? Huyu atakiwa awe mwanafunzi kwanza, alafu ndo baadaye awe shekhe. Na mtu kutokupatiliza katika masala ya akhta, unawalia wanafunzi vibaya, kwamba sasa hata Imam Ahmad kakosea. Kwa hiyo mtu hajali atasoma vipi, atatafsiri vipi, kwa sababu sisi wasitusiokuwa Waarabu katika nchi zetu tuna kazi ya kuleta maneno kutoka kwenye Kiarabu kupeleka katika lugha zetu, ili risala ifike, ili risala ifike. Na hatukuambiwa na dini yetu kwamba watu wote wawe Waarabu na lugha zote zibadilike, lakini mahimizo juu ya watu kujua Kiarabu ni muhimu sana jambo hili. Lakini sasa watu hawajui, tunatakiwa tutoe risala sisi kutoka kwenye Kiarabu tuipeleke kwenye Kiswahili. Sasa hapo kwenye kazi kuna watu wanakosea makosa mengi sana, na wengine mpaka wanafikia hadhi ya kubadilisha maana, yuhilu almaana, ma akhta ambazo tuhilu almaani, sivyo, sio makusudio ya huyo aliyesema. Kama ni makusudio ya aya, anabadilisha kwa sababu ya ile tarjama yake anayoileta, au makusudio ya hadithi, hadithi ya kusudia vingine, yeye asema vingine, yani katika makosa. Sasa ukishaona shekhi yuko namna hiyo, huyo siyo shekhi wa kusoma kwake, huyo ni atakiwa awe mwanafunzi. Lakini nani atakayewadhibiti watu wa aina hii? Na jambo limefungwa, kila mmoja ana nafasi ya kusema ni nani atakayewadhibiti? Jamani, yeye huyu bwana asisomeshe, huyu bwana ana makosa mengi, tutafuta balaa kubwa, hasadi, utaki watu wajue, watu wafikishe ujumbe. Soma kwanza, nenda kasome kwanza. Mimi nimesoma hiki na hiki na hiki, nahwu nimesoma vitabu vyote vya Ibn Hisham mpaka Mughni al-Labib. Sasa mbona mambo yako namna hii? Hakukusaidia kitu kusoma kwako? Basi kasome tena. Na wengine wanatetema shekhe zao, sasa mambo ya kawaida tu. Na siku moja tulikuwa tukizungumza mambo ya makosa, kuna mmoja akakusanya, mbona Sheikh Rabi kakosea? Alisoma aya hivi, uangalie mpaka kasidi zake za miaka 80 huko nyuma huko, utafuta. Bali useme inna Allah ghafurur rahim, useme inna Allah afuun hivi. Yaani kubadilisha baadhi, tafuta tangu nyuma huko, makosa 40 haya kwa miaka mingapi? Kumbe kwa miaka 50. Sasa hivi vitabu vyake viko wazi, vinavyozungumza shirta zake ziko wazi. Kweli mtu anaweza kusema acha huyo nani kuna Sheikh Rabi na wengineo, hata kuna Sheikh Ibn Uthaymeen, kuna Sheikh Al-Albani, wahamu unawapata na akhta ziko, lakini ukiangalia ni katika ni faidh au ghaidhun min faidh. Na ndio maana hata katika watu wa hadithi kuna marhala inaitwa kwamba hii ni suu al-hifdh, alafu mara nyingine inaitwa huyo anaambiwa ni fahishul ghalat. Hivi ni vitu vili tofauti. Huyu ni sayyi'u al-hifdh na huyu ni fahishu al-ghalat. Akteremka saduq thiqa. Sasa thiqa kad yukhti'u thiqa. Hata thiqa anaweza kukosea. Na ndio maana kila habari inapopata watu wengi inakuwa na nguvu zaidi. Akiwa mmoja la ya'manu la na'manu minhu al-khata. Lakini bado thiqa. Akiwa saduq makosa yanahitamili kuwepo. Lakini anafika hadi anakuwa sasa ni sayyul hifdh, mwenye hifdhi mbaya, kwa maana akhta zake zinataka kulingana na sababu yake. Lakini kushambua huyu ni fahishul ghalat, kabira alayhi arba'a. Kwa hiyo watu tofautiana, sasa wewe ni fahishul ghalat, hakuna darsa ila wakosea, hutaji nasi ila wakosea. Yambaghi alayka an tata'allama awwala قبل أن تكون معلما فإنك لن تصلح أن تكون شيخا. وسليه كو شيخ كو يتعلم. لكن pia katika njia nyingine ni vizuri mtu katika darasa ujiandae, unajiaminisha vipi kukaa mbele za watu alafu urekodiwe hapo hapo, rusha hiyo, na huyo ajiandaa au maandalizi yako ni dhaifu. Sasa huu ni mtihani ambao upo kwa watu. wataka kusema tu bila ya kujali, bila kuangalia aseme maneno gani. Wabillahi tawfiq, leta tushineza kwa haya, kwa inshallah nataki asabta inshallah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.